सोना मौसम दिन नमा सोना सोना ए समा बालानू छुए हवा रुक गया ए जहां जदों दा तू मिल गया प्यारा सानू जग लगदा ए होर भी प्यारा तेरे नाल जीना ए यारा तेरा दीदार जरूरी है और कुछ मंगा ना रब तो बस तेरा प्यार जरूरी है तेरे नाल जीना ए यारा तेरा दीदार जरूरी है और कुछ मंगा ना रब तो बस तेरा प्यार जरूरी है बाने मेरा तेरा मेनु चेहरा दिखाया सी लग रहा सी सच मेनु जिमे गले नाल लाया सी खाबाने तेरा मेरा मेनु चेहरा दिखाया सी लग रहा सी सच जिमे मेनु गले नाल लाया सी सुबह भी मेरी रंगीन हो गई रोशनी सूरज दी भी हसीन हो गई तू मेरे कोल सदा सजना साडे विचकार ना दूरी है और कुछ मंगा ना रब तो बस तेरा प्यार जरूरी है दिल दा सकून मिलदा है मेरे दिल जानिया मेरी बाहां ते मेरी राहां ते तेरी निशानिया दिल नूं दिल दा सकून मिलदा है मेरे दिल जानिया मेरी बाहां ते मेरी राहां ते तेरी निशानिया पानी चों दिसदी है सूरत ओ तेरी तेरे नाल जिंदगी खूबसूरत है मेरी आसियां नू मना लिए ए बेकार गरूरी है और कुछ मंगा ना रब तो बस तेरा प्यार जरूरी है